جاهلو بی کله سیلوی بی غله چوبونه ی گله جهانمون این بود وارزت خونم خونی شده نونم بیارزش جونم آرمانمون این بود این دارو خالی کن پایانو حالی کن رگبارو خالی کن کیو کیو بنگ بنگ باهای ملنگ لنگ لاغوشتو تنگ تنگ سیگارو خالی کن کیو کیو بنگ بنگ موی بلندی ها چاقوی کندی ها دستمو میبره کوزگر بیفوت شراب آب لیمود مستمو میبره دلاله دلاله دلاله دلاله La la la la Od ostatniego Radia Teheran minął niby tylko tydzień, ale dla mnie tych tygodni było kilka. Przez ostatnie trzy pogoda w Teheranie była wyjątkowo paskudna. Zepsuła się dokładnie w dniu, w którym przyleciałem i poprawiła tuż po moim wylocie. W tym czasie w stolicy Iranu było mniej więcej tak jak w Warszawie, co na tamtejsze standardy oznacza bardzo, ale to bardzo źle. Ale to wciąż było przecież kilkanaście stopni powyżej zera. A to, co się dzieje teraz w kraju nad Wisłą, nie ma swojego tamtejszego odpowiednika. Po drodze z Iranu do Polski leży już budząca grozę warstwa śniegu. I to nie tak jak w Teheranie, czyli w górach i to w ilości, która pozwoliła już uruchomić trasy narciarskie, ale tak normalnie na ulicach, czyli w zasadzie całkiem nienormalnie. Byłoby perfidią z mojej strony opowiadanie teraz o tym, jak ciepła jest woda o 2 godziny lotu od Teheranu nad Zatoką Perską, o tym, jak bezchmurne jest tamtejsze niebo i pyszne krewetki w cynamonie. Skupmy się zatem na muzyce. Mam nadzieję, że ta przez najbliższą godzinę nas chociaż trochę rozgrzeje. Jeszcze nie zdążył stopnieć, tak a propos, stos płyt do zagrania w Radiu Teheran z poprzedniego wyjazdu, a już obok niego wyrosła nowa kolumna płyt kompaktowych i winylowych. Do tego jest jeszcze muzyka filmowa i to właśnie od niej zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Tuż przed powrotem do kraju udało mi się jeszcze zdążyć obejrzeć film Max Haye Kuciakę Zangza D, który po 2 miesiącach od premiery powoli już znika z afisza, ale jeszcze można znaleźć kina w Teheranie, które ten film wyświetlają. Małe zardzewiałe mózgi, tak brzmiałoby dosłowne tłumaczenie tego tytułu. Angielski tytuł Sheeple dobrze jednak oddaje kwestię owczego pędu i stadnych odruchów, o których ten film w kontekście jednostki opowiada. Film w reżyserii Humana Seyediego ze znakomicie, to trzeba od razu zauważyć, grającym Nawidem Mohammad Zadehem w roli głównej. To dramat gangsterski, który rozgrywa się gdzieś w slumsach południowego Teheranu. Narkotyki, przemoc. Dobrym punktem odniesienia, tak mi się wydaje, byłby film Miasto Boga Fernando Meyeresa. Punktem zwrotnym w historii okazuje się pokazanie włosów przez siostrę szefa gangu jakiemuś obcemu mężczyźnie. Wtedy do akcji wkracza Aberu, czyli irańskie poczucie honoru, które bynajmniej nie zna poczucia humoru. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że film trafi do polskich kin, skoro kursuje już po zagranicznych festiwalach filmowych. serca irańskiej publiczności podbił kilka miesięcy temu podczas festiwalu filmowego Fajr w Teheranie, gdzie dostał nagrody m.in. publiczności oraz za najlepszy scenariusz. Z jakimi problemami ten festiwal by się nie borykał, szczególnie jego muzyczna część, to jednak nadal pozostaje najważniejszy, najbardziej opiniotwórczy festiwal filmowy w Iranie. Za nami tytułowa piosenka z napisów końcowych tego filmu w wykonaniu Rezy Kulganiego, a to lider zespołu Dama Him, który wkrótce powinien opublikować swój drugi album. Czekając na niego, możemy sięgnąć po jedną z ich starszych piosenek. خو زمین باشم و بارونی و گندو بیدار بشم اما کشاورز نباشی میترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم تو به معماری آوار بخندی آواره بشم مملکتم دست تو باشه هیهات اگر ارتش موهات نبندی دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشه Divane i zespół Damahi. To piosenka sprzed 2 lat, a teraz pora sięgnąć do walizki pełnej jeszcze nowych, bazarowych zakupów, choć będzie to muzyka jeszcze starsza od tej przed chwilą i to zdecydowanie starsza. Nie udało mi się przywieźć jednego z pięknych kurdyjskich dywanów, które kupiłem z niewykonywanym już obecnie wzorem, bo oznaczałoby to spory nadbagaż. Czeka więc cierpliwie na następną okazję w Teheranie. Nie mogły za to poczekać płyty kupione i dla własnej przyjemności, i po to oczywiście, żeby się nimi podzielić w Radiu Teheran. Zaczynam od największej, trzeszczącej przyjemności, doskonale, nawet okazjonalnym słuchaczom znanej. قمیونه تو تو چشمونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دو تو چشمونه سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل دمهای منه وقتی بغز از موجه هم پایین میام بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تن پاییمو باد میبره دو تو چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوان اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمان نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ که دلم جوان میکرده چشمونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دو تا چشمونه سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل دمهای منه وقتی بغز از موجه هم پایین میام بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره تو چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم شکوفه توی این زمون نکرده چی بخونم جوانیم رفت صدام رفت دیگه گل یه توی دلم جوان نکرده چی بخونم جوانیم رفت صدام رفت دیگه گل یه توی دلم جوان Tak, tak. To oznacza, że mamy już trzecią małą płytę Kurosza jak Mai i że do kompletu brakuje nam tylko jednej. Gole Yach, jego największy przebój, trochę trzeszczący, ale przecież to nic, to namacalny kawałek, prawdziwy kawał historii irańskiej muzyki. Coś, co posiada wartość sentymentalną oczywiście, ale też i wartość realną w przeciwieństwie do irańskiej waluty, która nie posiada ani jednej, ani drugiej. W porównaniu z sytuacją sprzed kilku miesięcy singlem z muzyką Kurosza, Gugusz, Dariusza, Biego czy Ramesz podrożały trzy czy nawet czterokrotnie, czyli mniej więcej o tyle, o ile przeceniony został w tym czasie irański rial. Trochę lepiej brzmi strona B tego singla, po którą już teraz sięgamy, to także dobrze nam znana piosenka Deldare Pirmise. سکوتو کی توی چشمون تو رونده دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه روزام از چشمون تو نور میگیرن غمام توی تاریکی ها میمیرن روزام از چشمون تو نور میگیرم تمام توی تاریکی ها میمیرم دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه سکوتو کی توی چشمون تو رونده دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه روزام از چشمون تو نور میگیرن غمام توی تاریکی ها میمیرن روزام از چشمون تو نور میگیرم غمام توی تاریکی ها میمیرم دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه دل داره پیر میشه Kurosz, Jagmai, najpierw Golejach, czyli lodowy kwiat, a teraz Deldare Pirmisze, czyli serce się starzeje. Najbliższe tygodnie w Radiu Teheran powinny przynieść kolejne takie trzeszczące klejnoty, jednak resztę naszego dzisiejszego spotkania wypełni muzyka bardziej tradycyjna. Zarówno ta sprzed lat, jak i bardziej współczesna. To także efekt niedawnego buszowania po teherańskich sklepach z płytami, tym razem jednak kompaktowymi. Na początek fragment płyty Atash-e Eshq, czyli Ogień Miłości. To zapis koncertu, który odbył się w 2005 roku w Montrealu. Na scenie trzech muzyków z dwóch pokoleń. Hossein Omumi, wirtuos gry na neju. Myślę, że obok Hasana Kasajego i Jamshida Andalibiego będzie to ten jeden z najważniejszych muzyków potrafiących wydobyć niesamowitą głębię z tego, mogłoby się przecież wydawać, tak prostego instrumentu. Oprócz Hoseina Omumiego na scenie są bracia Kia Tabasyan, grający na setarze, i Ziyam Tabasyan, ten będzie grał na tonbaku i dafie. Tabasyanowie od tamtego czasu, czyli od 2005 roku, wyrośli na jednych z najważniejszych irańskich muzyków mieszkających poza Iranem, którzy podtrzymują tradycję na bardzo wysokim poziomie. Od jakiegoś czasu koncertują m.in. z Keihanem Kalhorem. Hossein Omumi podczas tego koncertu w przerwach, kiedy nie gra na neju, śpiewa. A śpiewać będzie fragment poematu Masnavie Masnavi Moulany. Oh, شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند که از نیستان تا مرا بقریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق Oh, کشش افکنده می فساد Atasze Eszkh, płyta opublikowana w 2010 roku, a przynajmniej to wydanie, które ja posiadam, wydane przez Instytut Mahur, z zapisem koncertu Hosaina Omumiego oraz Kii i Zii Tabasjanów. Koncert, który odbył się w Montrealu w 2005 roku. Do końca audycji zostało nam już tylko jedno nagranie. Podbieram je z najnowszej, opublikowanej w tym roku płyty Pashanga Kamkara, kurdyjskiego muzyka grającego na santurze. Członka najsłynniejszej kurdyjskiej muzycznej rodziny Kamkarów. W czasie irańskiej rewolucji był członkiem muzycznych rewolucjonistów zespołu Sheida. Dziś publikuje swoją solową płytę z improwizacjami zatytułowaną Bi Gahan. Otwierają najdłuższe na niej nagranie tytułowe. Pochłania nam znaczną część dzisiejszej audycji, ale obiecuję, że jest tego warte. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.